Evanghelia cea mai aleasă. Mai înainte vreme, zice că nu se poftea de la preoți ca să fie dobândă de carte. Glasurile cu toată alorceată de podobii, acestea se cerea ca să le mâie ca pe apă. Încolea, puțină cetanie la ceaslov și saltire, ceva scrisoare potcovită ca și vai de capul satului, ca să nu se afle omul tocmai cu crucea pe degete când scălește, era de ajuns omului, atât ca să fie fruntea cozii pe la satele noastre. Ce bine că noi n-am apucat așa vrem, destul că un popă de aceea nu știa să zică pe Evanghelie nicio boabă. De unde? Nu să știe, destul că turma părintelui află cum, de la alte biserici, cu totul altă fărină se macină și se supără foc. Dau în dreapta, apucă în stânga, dar n-ai ce. Sufle de la mort nu puteți cere nici pe vremurile acelea. Părintele ținea drumul cel bătuse, vorba aceea. Pe calul bătrân s-a mântuit să-l înveți să alerge ca boiestru. Nemai fiind încotro, oamenii aleargă la protopopie și se jăluiesc, cum adică satul lor e satul lui Cremine. Părintele nu știe nici trei. Și Sfânta Evanghelie au și uitat cum merge, că în veci n-au parte de ea. Nu se poate, fiilor, nu se poate. Sfânta Evanghelie e cheia la toate și fără de ea, păgân și vame și-are să iasă din voi, le răspunde protopopul aproape plin de mânie. Te poftim, părinte protopoape, să ieși la fața locului. Vedea vei că am ajuns de izbeliște și e vai și vai de capetele și a sufletele noastre. Voi merge, da, voi merge, fiindcă trebuie să mă duc. Duminică, chiar duminică, nu mai departe, am să fiu alături cu voi la slujba dumnezeiască. Tu și rasară să fie, îndată ce n-o spune așa cum stă scris negru pe alb în carte. În viitoarea duminică, biserica era tescuită de oameni. Fiecare vrea să vază cu ochii felul cum să alege cașul din zăr. Se înțelege că părintele protopop încă sta la o parte și aștepta să vină vremea Evangheliei. Când la adică, părintelui nici că-i pasă. Apucă Evanghelia pe dos, ieșe în ușa altarului și începe să zică. A fost odată o pasăre înaltă în picioare și albă pe sub foale. Dar prota din colea stă să crepe de mânie și îi taie vorba. Acela o fi cocostârcul, părinte haine sfinte. Acela, acela. Între aceea, părintele ochește pe protă cu coada ochiului. Nu îi se pare și o ia pe altă coardă. Părinte protopoape, am 6 juncantei, 4 fii ai tăi și numai 2 ai mei, mai am 300 de oi scrise la simbrie, una rămâie mie și 2 ție și las așa să fie, amin. Aveți un odor de preot ca acela, zice părintele protopop după ce trece slujba. N-are soț nici la vlădicie. Evanghelia de azi e cea mai aleasă din câte am auzit în viață. O vorbă să nu crișcați mai mult asupra dânsului, că vă aflați beleaua cu mine. O ciudată asemănare. Un tânăr plin de fumuri se întorcea de la școlile cele mari, de unde unii vorbea aceea, boi merg și vaci se întorc. În drumul său spre căminul părintesc se oprește într-un sat și trage la un birt sărăcuț, ca de obicei în părțile noastre.